Nietypowa to pora dla tego sygnału. W związku z tym śpieszę z informacją, że kolega, który zazwyczaj o tej porze pojawiał się na antenie trójkowej, wyjechał na wakacje i postanowiliśmy jego nieuwagę wykorzystać, wciskając się w tę szparę z osobliwościami muzycznymi. To audycja, której przed chwilą zabrzmiał sygnał przywołujący wszystkich tych, którzy mają otwarte uszy na cokolwiek bardziej mroczną muzykę. I taka wypełni najbliższe dwie godziny naszego spotkania. Ci z Państwa, którzy ze środy na czwartek zwykli nie spać z Radiową Trójką, wiedzą, czego się spodziewać, a wszyscy, którzy zupełnie przypadkiem trafili na nasze spotkanie, uprzedzamy, że można spodziewać się wszystkiego, między innymi i Albercika, Albert Kuwesin. Albert Kuwesin, artysta, który hula po naszej osobliwej antenie w nocy ze środy na czwartek, a dzisiaj gościnnie w sobotni wieczór. Ci z Państwa, którzy chcieliby nawiązać z nami kontakt, mogą to zrobić dzięki poczcie internetowej. Nasz adres wojciech.osowski przez wsmałpa.polskieradio.pisane razem.pl i mamy, o czym z dumą donoszę, profil na Facebooku. Proszę nas sprawdzić i jeżeli się spodoba, polubić. Albert Kuwesin nie miał łatwego dzieciństwa, jako że wzrastał w czasach, gdy w Tuwie królowały kołchozy i był pracownikiem takiego przybytku. Do tego grał na litarze, a wieczorami czy nocą pod kołdrą słuchał Radia Luksemburg i stąd podwójny byt, jeśli tak można powiedzieć, artystyczny, bo z jednej strony był założycielem jednego z najsławniejszych obecnie na świecie zespołów folkowych Hunhurtu, grającego muzykę towieńską na tradycyjnych instrumentach, a oprócz tego w wersji zelektryfikowanej Jatka, grał i gra do tej pory po świecie. Mieszka różnie w Finlandii, ostatnio chyba w Irlandii, ale pojawia się też i w Polsce na koncertach. W te wakacje grywał w Lublinie. Z powodzeniem. Jeśli chodzi o Tuwę, to już wielokrotnie mówiłem, że piękne okolice, ale proszę uważać, bo największe stężenie chorób wenerycznych na metr kwadratowy i plaga alkoholizmu. Do tego stopnia jest to uciążliwe, że władze rosyjskie wymieniają alkohol robiony w domu w ilości 1:1 na alkohol produkowany w fabrykach w trosce o to, by to więcej do reszty nie oślepli. Tradycyjna melodia teraz dla odmiany, Albert Kuwezin, a później naprawdę rozpoczniemy. Thank you. Albert Kuwezin odpływa na falach eteru, a teraz zgodnie z regułami, które panują w osobliwościach muzycznych, sięgniemy po lekturę, którą będziemy przerywali muzyką. W związku z tym chciałbym, żeby państwo się zapoznali z krótkim, szczęśliwym żywotem brązowego Oxforda. Chcę ci coś powiedzieć, oznajmił Doc Labyrinth. Z kieszeni płaszcza uroczyście wydobył pudełko zapałek. Trzymał je mocno, wpatrując się w nie ze skupieniem. Zaraz ujrzysz najdonioślejsze wydarzenie w całej współczesnej nauce. Świat zadrży i zatrzęsie się. Daj mi spojrzeć, powiedziałem. Było późno, już po północy. Na zewnątrz deszcz zraszał opuszczone ulice. Obserwowałem, jak Doc Labyrinth ostrożnie otwiera pudełko kciukiem, robiąc jedynie małą szparkę. Nachyliłem się, by popatrzeć. W pudełku znajdował się mosiężny guzik. Tylko to, nie licząc odrobiny suchej trawy i czegoś, co wyglądało jak okruch chleba. Guziki już zostały wynalezione, rzekłem. Nie widzę w tym niczego nadzwyczajnego. Wyciągnąłem rękę, aby dotknąć guzika, ale Labyrinth wyszarpnął pudełko, krzywiąc twarz z wściekłością. To nie jest taki zwyczajny guzik, oświadczył. Rusz się, no rusz się, pokrzykliwał, zaglądając do pudełka. Trącił guzik palcem. No, ruszaj. Przypatrywałem się temu z ciekawością. Labyrinth, może mógłbyś to wyjaśnić? Przechodzisz tutaj w środku nocy, pokazujesz mi guzik w pudełku od zapałek i... Labyrinth wrócił na kanapę, zwieszając głowę z poczuciem klęski. Zamknął pudełko i z rezygnacją włożył je z powrotem do kieszeni. Nie ma sensu udawać, powiedział. Przegrałem. Guzik jest martwy. Nie ma nadziei. Nie ma nadziei, a u nas pogramy sobie teraz. Muzyka zupełnie osobliwa, jako że zbliża się top osobliwości. Po raz czwarty bawimy się w wybieranie najlepszych utworów, które należą do tego gatunku. Mówię tego, czyli folk metalowego, i grupa Moon Sorrow nie jest bez szans. Sorrow prosto z Finlandii i takiej muzyki jeszcze można się spodziewać do północy. A tymczasem powracamy do naszego guzika, który nie przestaje być martwy. Czy to takie niezwykłe? Czego się spodziewałeś? Ach, przynieś mi coś. Labirynt rozejrzał się osowiale po pokoju. Przynieś mi wina. Dobra, Doc, zgodziłem się, podnosząc się. Ale wiesz, co wino robi z ludźmi? Poszedłem do kuchni i nalałem sherry do dwóch szklanek. Zaniosłem je do pokoju i dałem jedną Docowi. Przez jakiś czas tylko popijaliśmy. Chciałbym, żebyś mnie dopuścił do tej tajemnicy. Doc odstawił szklankę, kiwając głową z roztargnieniem. Założył nogę na nogę i wyjął fajkę. Kiedy ją zapalił, jeszcze raz zajrzał ostrożnie do pudełka, westchnął i znów je odłożył. No nic, rzekł. Animator nigdy nie zadziała. Reguła sama w sobie jest błędna. Mówię oczywiście o regule dostatecznego podrażnienia. A co to takiego? Wpadłem na nią w następujący sposób. Pewnego dnia siedziałem na skale na plaży, świeciło słońce i było bardzo gorąco. Pociłem się i czułem się raczej nieprzyjemnie. Nagle leżący obok mnie kamyk wstał i odpełzł. Zirytował go upał. Naprawdę? Kamyk? Natychmiast objawiła mi się reguła dostatecznego podrażnienia. Wyjaśnienie tajemnicy pochodzenia życia. Eony temu, w zamierzchłej przeszłości, kawałek nieożywionej materii został tak przez coś podrażniony, że odpełzł, napędzany oburzeniem. To był mój życiowy cel – wynaleźć doskonały czynnik drażniący, dostatecznie irytujący, aby pobudzić martwą materię do życia. Chciałem wykorzystać go jako składnik jakiegoś urządzenia. To urządzenie, które w obecnej chwili znajduje się na tylnym siedzeniu mego samochodu, nazywa się animator. No, ale nie działa. A, no i dalej labirynt skierował się w stronę drzwi. Dogoniłem go. Jeśli chodzi o to urządzenie, zacząłem, nie trać nadziei, może uda ci się uruchomić innym razem. Urządzenie, zmarszczył się, och, animator. Cóż, powiem ci, co zrobię. Sprzedam ci je za $5. Gapiłem się na niego. Było w nim coś tak rozpaczliwego, że nie chciało mi się śmiać. Za ile? Spytałem. Wniosę je do domu, zobaczysz tutaj. Wyszedł na dwór, zszedł po schodkach, zniknął w ciemnościach. Usłyszałem, jak otwiera drzwiczki samochodu, a później chrząka i coś mruczy. A więc to jest animator, powiedziałem. Wygląda jak piekarnik, bo to jest, a raczej był piekarnik. Animator emituje strumień gorąca jako czynnik drażniący, ale skończyłem z tym raz na zawsze. Wyciągnąłem portfel. Dobrze, jeżeli chcesz to sprzedać, mogę być kupcem. Dałem mu pieniądze, przyjął, pokazał mi, gdzie umieszczać nieożywioną materię, jak nastawiać liczniki i tarcze i nagle, bez uprzedzenia, nałożył kapelusz i wyszedł. I tu go porzucimy w takim razie. Powracając do muzyki, tym razem z Hiszpanii, Judith. Evergreeny. Za chwilę do Finlandii, do Hiszpanii powrócimy, ale na razie powracamy do historii, którą zostawiliśmy, gdy animator zmienił właściciela. Zostałem sam z moim nowym animatorem. Gdy tak się mu przyglądałem, moja żona ubrana w szlafrok, pojawiła się na dole. Co się dzieje? Zapytała. Spójrz na siebie, masz przemoczone buty. Babrałeś się w rynsztoku? Nie zupełnie. Popatrz na ten piec. Właśnie dałem za niego 5 dolców. Ożywia różne przedmioty. John popatrzyła na moje buty. Jest pierwsza nad ranem. Włóż buty do piecyka i chodź do łóżka. Ale czy nie zdajesz sobie sprawy? Włóż je do piecyka, powiedziała John, wracając na górę. Słyszysz mnie? Dobrze, odpowiedziałem. To zdarzyło się przy śniadaniu, gdy siedziałem przy stole, spoglądając ponuro na talerz z zimną jajecznicą na boczku. Dzwonek u drzwi rozdzwonił się gwałtownie. Któż to może być? Zapytała John. Podniosłem się i przeszedłem przez korytarz do salonu. Otworzyłem drzwi. Labirynt, zawołałem. Jego twarz była blada, a pod oczami miał ciemne kręgi. Masz tu swoje 5 dolców, powiedział. Chcę dostać z powrotem mój animator. Byłem oszołomiony. W porządku, Doc. Wejdź, a ja ci go przyniosę. Wszedł do środka i stanął, stukając butem w podłogę. Poszedłem po animator. Wciąż był ciepły. Labirynt przypatrywał się, jak go niosę. Postaw go, rzekł. Chcę się upewnić, że wszystko jest na swoim miejscu. Postawiłem przedmiot na stole i Doc obejrzał go z miłością, troskliwie otwierając małe drzwiczki i zaglądając do środka. Tu jest but, powiedział. Powinny być 2 buty, odrzekłem, przypominając sobie zeszłą noc. Mój Boże, włożyłem do niego moje buty. Obydwa? Teraz jest tylko jeden. John wyszła z kuchni. My razem z nią, ale zaraz powrócimy. Powracamy też do Hiszpanii, Empirika. le viviente de mi sol devenir. Pisaré, mis huellas serán un peldaño más lejos de aquí, de ti, de aquí. Panie, to za nami za chwilę będą artyści z Holandii, którzy przyjadą do Polski już niedługo, na początku jesieni. A zatem warto nakłonić ucha, co grają i śpiewają, a być może zachęcimy Państwa do pójścia na koncert. Dwa koncerty w Warszawie bodajże i w Krakowie, ale o tym będziemy jeszcze ostrzegali w osobliwościach muzycznych. Teraz pora, by powrócić do naszej opowieści. Tylko jeden, spytałem. Nachyliłem się, żeby spojrzeć. W środku znajdował się pojedynczy, zabłocony but. Teraz, po nocy spędzonej w animatorze labirynta, zupełnie suchy. Pojedynczy but, ale włożyłem do środka dwa. Gdzie się podział ten drugi? Odwróciłem się, ale wyraz twarzy John sprawił, że zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Moja żona patrzyła z przerażeniem na podłogę, otwierając usta. Poruszało się tam coś małego i brązowego, ślizgając się w kierunku kanapy. Wpełzło pod nią i zniknęło. Widziałem to jedynie w przelocie, ruch trwający mgnienie oka, ale wiedziałem, co to było. Mój Boże, powiedział labirynt. Proszę, masz tu 5 dolców, wepchnął mi je w ręce banknot. Naprawdę chcę go z powrotem, w tej chwili. Spokojnie, powiedziałem. Pomóż mi. Musimy złapać to przeklęte coś, zanim się wydostanie na zewnątrz. Labirynt zamknął drzwi salonu. Wszedł pod kanapę, przykucnął i popatrzył pod mebel. Wydaje się, że go widzę. Masz jakiś kij albo coś takiego? Wypuśćcie mnie, powiedziała Joan. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie możesz wyjść, odrzekłem. Zerwałem z okna karnisz i ściągnąłem z niego zasłonę. Możemy użyć tego. Przyłączyłem się do labirynta rozpłaszczonego na podłodze. Wydostanę go, ale będziesz musiał pomóc mi go złapać. Jeżeli nie będziemy działać szybko, nigdy więcej go nie ujrzymy. Trąciłem but końcem pręta. Cofnął się, przyciskany do ściany. Mogłem go dostrzec. Małą, brązową kubkę, skurczoną i cichą, jak jakieś osaczone dzikie zwierzątko, które uciekło z klatki. Wywołało to we mnie dziwne uczucie. Zastanawiam się, co możemy z nim zrobić, mruknąłem. Gdzie u diabła będziemy go trzymać? Czy możemy to wsadzić do szuflady biurka? Spytała John, rozglądając się. Wyjmę stamtąd wszystkie przybory. Idzie. Labirynt podniósł się z trudem. But wyskoczył. Podążał teraz przez pokój w stronę dużego krzesła. Zanim zdołał się dostać pod spód, labirynt chwycił go za sznurowadło. But ciągnął i szarpał, próbując się uwolnić, ale stary dog trzymał go mocno. Razem wsadziliśmy but do biurka i zatrzasnęliśmy szufladę. Obaj wydaliśmy westchnienie ulgi. To by było na tyle, powiedział labirynt. Uśmiechnął się do nas głupio. Rozumiecie, co to oznacza? Dokonaliśmy tego, naprawdę tego dokonaliśmy. Animator zadziałał. Ale nie rozumiem, dlaczego nie działał w przypadku guzika. Guzik był mosiężny, powiedziałem, a but ze skóry i z kleju kostnego. Naturalny. I był mokry. Spojrzeliśmy w stronę biurka. W tym biurku, oznajmił labirynt, znajduje się najdonioślejsza rzecz w całej współczesnej nauce. Świat zadrży i zatrzęsie się. Dokończyłem, wiem. Cóż, uważaj to za swoje. Wziąłem John za rękę. Daję ci but razem z animatorem. Świetnie, labirynt kiwnął głową. Miejcie na niego oko, nie pozwólcie mu uciec. Skierował się do drzwi. Muszę ściągnąć właściwych ludzi, którzy... Nie może zabrać tego ze sobą? Spytała nerwowo John. Labirynt zatrzymał się przy drzwiach. Musicie go strzec. To dowód, dowód na to, że animator działa. Reguła dostatecznego podrażnienia. Pospieszył alejką. I tu go porzucimy. I metoda dostatecznego podrażnienia niech zadziała, bo na razie porzucamy lekturę i o mnie wspomniana. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, tapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this. And nothing more. Ah, distinctly I remember it was in a bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here. Forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. Presently, to still the beating of my heart, I stood repeating. 'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. Merely this, and nothing more. Was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore. Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning. Soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is someone at my window lattice. Let me see then what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind, and nothing more. I flung the shutter, when with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady, perched above my chamber door, perched upon a bust of Eris, just above my chamber door, perched and sat, and nothing more. Smiling by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven, thou, I said, art sure no craven. Ghastly, grim, and ancient raven, wandering on the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on this night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Now the raven, sitting lonely on that placid bust, spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends have gone before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Quoth the raven, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed by an unseen censer, swung by seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. Once more on the velvet sinking, I betook myself to linking fancy on to fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking, nevermore. Whether tempests tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert isle enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by that heaven stretched above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aden it shall clasp a sainted maiden, whom the angels name Lenore, clasp her air and radiant maiden, whom the angels. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżink można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie, tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 23 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Padły słowa wsparcia, ale i konkretne obietnice. Za chwilę o wizycie kanclerz Niemiec w Kijowie. Nie dla kopalni węgla Gubin-Brody. W proteście kilka tysięcy osób stworzyło żywy łańcuch łączący polskie i niemieckie miejscowości. Skanery w Dolinie Kościeliskiej i drony nad Mnichem. Powiemy o badaniach młodych naukowców z Krakowa. Ważna deklaracja. Kanclerz Niemiec w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy. Berlin przekaże 500 mln euro na odbudowę Zagłębia Donieckiego. Angela Merkel zapewniała dziś w Kijowie, że niepodległość i integralność terytorialna Ukrainy to cele niemieckiej polityki. Dodała, że Ukraina musi bronić się, gdy ktoś napada na nią, ale konfliktu na wschodzie nie da się rozwiązać za pomocą wojska, a trzeba do tego wykorzystać dyplomację. Prezydent Petro Poroszenko zapewniał z kolei, że stronie ukraińskiej zależy na pokoju. Przyszedł czas, abyśmy przestali mówić o wojnie i zaczęli mówić o pokoju. Mieszkańcy Zagłębia Donieckiego, mieszkańcy Doniecka i Ługańska nie popierają już najemników, którzy przedostali się na ich terytorium i przynieśli im wojnę. Walki na wschodzie Ukrainy wciąż trwają. Rosyjskie Ministerstwo Obrony odrzuca jednak oskarżenia ze strony NATO o udział w tych walkach. Szef sojuszu twierdzi, że na Ukrainie są żołnierze, sprzęt pancerny i artyleria z Rosji. Łańcuch stworzony przez kilka tysięcy osób połączył polskie i niemieckie miejscowości pod Gubinem. W ten sposób ekolodzy protestowali przeciwko planom budowy kopalni węgla Gubin-Brody, a spór toczy się wokół inwestycji planowanej na południu województwa lubuskiego. Między Gubinem a Brodami miałaby powstać kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego oraz elektrownia. Zwolennicy inwestycji zwracają uwagę, że to wielka szansa na rozwój całego regionu i nowe miejsca pracy. Przeciwnicy mówią o konieczności zrównania z ziemią kilkunastu wsi i przesiedleniach mieszkańców. Ekolodzy z Greenpeace'u przywieźli na miejsce kilka tysięcy demonstrantów, którzy chwycili się za ręce. Tysiące ludzi przyjechało na demonstrację, łańcuch ludzi stał pod krywce. Chcemy, żeby energia w Polsce była produkowana w sposób przyjazny ludziom i środowisku. Zwolennicy inwestycji argumentowali jednak, że z uwagi na brak miejsc pracy w tym regionie, a także coraz więcej mieszkańców popiera budowę kopalni. Mieszkańcy zupełnie zmienili zdanie. W tej chwili większość mieszkańców jest za inwestycją. Nie mówię, że to jest inwestycja usłana różami, ale jest szansa na rozwój. Na razie nie wiadomo, kiedy w ogóle kopalnia miałaby powstać. Żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Co najmniej 40 osób zginęło dziś w Iraku w kilku zamachach przeprowadzonych w różnych częściach kraju. W centrum Bagdadu zamachowiec wysadził się przed siedzibą wywiadu. Zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 30 jest rannych. Napastnik wjechał wyładowanym materiałami wybuchowymi samochodem w główną bramę siedziby wywiadu. Budynek jest chroniony przez betonowe zapory, ale przy głównym wejściu zazwyczaj tłoczą się ludzie. Przypuszcza się, że atak był dziełem sunnitów powiązanych z radykałami z państwa islamskiego. W ostatnich tygodniach fanatycy zdobyli kontrolę nad większością terenów na północy Iraku i ogłosili tam powstanie islamskiego kalifatu. Zaniepokojenie ich działalnością wzrosło po tym, jak kilka dni temu ogłosili oni, że zabili amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Mężczyzna został 2 lata temu porwany w Syrii i od tego czasu był przetrzymywany przez islamistów. Jutro w Arabii Saudyjskiej mają spotkać się ministrowie spraw zagranicznych kilkunastu krajów Bliskiego Wschodu. Politycy mają zastanowić się, w jaki sposób powstrzymać radykałów z Państwa Islamskiego i jak zakończyć wojnę domową w Syrii. To właśnie tam fanatycy urośli w siłę i zdobywali pierwsze miasta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Takiej operacji na polskich drogach nie było od wielu lat. Transport gigantycznego ładunku dla elektrowni Stalowa Wola dotarł do celu. Podróż konwoju z turbiną i generatorem o łącznym ciężarze ponad 500 ton trwała od 6 rano. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie i trwało krócej niż planowano, cieszy się koordynator przedsięwzięcia Jakub Walasek. Podstawiamy się w miejsce, gdzie już bezpośrednio jakby z naszych naczep montowane będą te elementy do końcowego położenia. To chyba będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Ładunek, turbinę i generator transportowano na dwóch platformach, a każda poruszała się na 112 kołach. Ładunek miał 5,5 metra szerokości, ponad 7 wysokości i prawie 22 długości. Z trasy przejazdu trzeba było usunąć wiele latarni, znaków czy linii energetycznych. Drony z Krakowa pojawią się w okolicy Morskiego Oka. Młodzi naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczynają badania w najwyższych górach w Polsce. Wykonają pomiary m.in. Jaskini Mylnej, Doliny Kościeliskiej i Mnicha. Najbardziej widowiskowe będzie właśnie tworzenie trójwymiarowego modelu szczytu, bo do tego młodzi badacze wykorzystają drony, wyjaśnia Paweł Wiącek z Koła Naukowego Geodetów na AGH. Dwa samolociki, takie małe, które będą latały nad nim i robiły zdjęcia, a my dodatkowo dzięki naszym pomiarom to wszystko połączymy, stworzymy z tego dokładny model 3D, no i będzie taka bryła, którą będzie też można w różny sposób wykorzystać. Trójwymiarowe modele i wizualizacje mogą potem trafić do przewodników wspinaczkowych, a nawet zostać wykorzystane w grach komputerowych. To był serwis Trójki. W najbliższych godzinach deszczowe chmury głównie na południu kraju, ale przelotnie padać może w nocy prawie wszędzie. Jutro podobnie na zmianę chmury i słońce. 13-14 stopni na wschodzie, w innych regionach od 15 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.